Yo innocent ya pamba, oni magi konyo kwa mapona ngai. Etumbwe bonga ki pona ngai, yo me maki yango ne kulusu. Eso ki nazana bomoi papa, ezali pona yo. O Yesu. Omikabaki, lokola mbeka, kwete ngai nazwa bomoi. Nguyana yo nzambe, nguyana yo Elonga na yo nzambe, elonga na yo Ngolo na yo, oh ngolo na yo Elonga na yo, oh elonga na yo Nguyana yo nzambe, nguyana yo Nguyana yo nzambe, nguyana yo Ngolo na yo nzambe, ngolo na yo Ngolo na yo, oh ngolo na yo Makasi na yo, oh makasi na yo Elonga na yo, oh elonga na yo Oh Yesue Yomikabaki lokola mbeka oh Yesue Yomikabaki lokola mbeka oh Yesue Nana tatola kaka se yo Yesu Masia Belanga ya basatu ngameko sina yuna Yo inosa ya mpambo ni maki kufa mponga na bika Eko tenzube na moto sete na mabako pe makole Ikonga na mopanzi nyoso mponga na bika Yesu yelonga, Yesu yobika mwananga ye Kimela wapie Mbomele pana yo Yesu yobika mwananga Yo nelonga nanga ye Yo makasi nanga Yesu we Oh Yesu we Yesu mesia ye Iyo nazali bolingo Obana kina mokili Elonga naba ye koli Osala kimi sala nanzambe na boto sinyo sore Kasi bato ya mokili Mamo iko yoka yo Kino bayu tanaga Bate kiyo boya ya Pona boli mora ngay Yoni makiko nyo kwama Pona bomo ina ngayo Baba kiyo nekulusu Pona boli mora ngay Yoni makiko nyo kwama Pona bomo ina ngayo Baba kiyo nekulusu Nayango Yesuwe Toni sanga ina kolima Mokolo ya suka nga Namo na kemo na yo Nguyana yo nzambe Nguyana yo nzambe Nguyana yo nzambe Nguyana yo nzambe Elonga na yo nzambe Elonga na yo nzambe Elonga na yo nzambe Elonga na yo nzambe Ngolo na yo nzambe Ngolo na yo nzambe Ngolo na yo nzambe Ngolo na yo nzambe Mbonge koya na kokimira wapie Mbonge lepa na yo Yesu yobika mwananga yo ne longa la ngayo yo makasi na ngaga Yesu eh oh Yesu eh yo mi kabaki lokola mbeka oh Yesu eh Banda ya lona ye Pena boi na sanga yesu Namokolo ya suka Oh papa na lola Sunganga mwana na yo Yesu we Sunganga mwana na yo Yesu we Sunganga mwana na yo Yesu we Sunganga mwana na yo Yesu we Sunganga mwana na yo Yesu we Sunganga mwana na yo